dund ak ñoom, lam cay dund tudd sunna mu koy jàng ak ñoom. Wal xikma, mu di leen jàngal fiq. Wal xikma ak fiq, di leen jàngal fiq. Bokk nekk xam luy fiq. Fiq mooy rek lenn lu ne fa mu war a tege nga teg ko fa, lu war a jiitu nga jiital ko, lu ca war a tege tege ca, loolu mooy fiq. Moo tax fiqwu di dugg ci xam-xam yu bari. Fiqwu daawa am na, fiqwu siira am na, waaw fiqwu waañ am na, fiqwu technique am na, fiqwu yu bare bari ci fiqwu marché, fiqwu jënd ak jaay, fiqwu bitit, fiqwu tolier, fiqwu mécanicien, yooyu yëpp dafa am. Nga xam ne bi ngay def xam nga ni lii moo war a jiitu lii, lii moo wacc war a tege. Boo fekkee gars yi wàcc matoor, am na lu ñuy njëkk a dindi, am na lu ñuy mujj dindi. Bu ñuy montewaat moteur bi it, am na lu ñuy njëkk a def, am na lu ñu ca njëkk a teg. Ñi nga xam ne ñooy def tolier it, bu ñu def peinture, am na fu ñuy tàmbalee, am na fu ñuy mujjee. Yooyu ki xam ni mu koy defee, kooku mooy moom la ñu naan am na xikma tabaarakallaa. Bu dee ci kuy wàllu, kuy woote ci wàllu diine it, bu amee xikma, udduu ilaa sabili rabbika bil xikma. Xikma boobu mooy ki xam ne li wax jii jotagut du ma ko wax, maanaam dëgg gi daa jotagut, kon naa bàyyi ba mu jot ma wax ko. Wala dëgg gi weesu na, kon nag bu ma ko wax. Waaw, dëgg gu jotagut kenn du ko wax, dëgg gu weesu kenn du ko wax, dëgg gu ñëpp xam kenn du ko wax. Loolu mooy xikma. Dëgg gi jotagul kenn du ko wax, dëgg gi weesu kenn du ko wax, dëgg gi ñëpp xam kenn du ko wax. Bu demee nag ba nga xam ne dëgg gi jot na, weesuwul, ñëpp xamuñu ko, ñu ngi koy wax, mu wax ko it nag ci kaw aw teggin. Loolu mooy xikma bi nga xam ne moo nekk ci bil xikmati wal mawidatil xasana. Wa in kaanu, te nekkoon nañu ñoom ñu yoon ne yonent bi min qablu, lu jiitu ñu leen yoon ne yonent bi, lafi daali mu biin, nekk ci sànq tegu leer. Képp ku mission yonent bi akseegul ci yow da ngaa sànku, ndax yi muy tere ak yi muy digle xamagoo leen, xàmmeegoo leen, moo tax bàyyigoo ya nga ci war a bàyyi, defugoo ya nga ci war a def. Wa aaxayina am na ñeneen nit, minhum, bokk ci ñi ko war a gëm, waaye lamma yalxaqu bihim, ak seguñu ci ñoom. Wal maana, moo di li ko ba ni ko Albaydawi firee wala Afawi, annahu buisa ila almu'minin almawjudin fi zamanihi wa ila alatin minhum ba'dahum falaysat risalatuhu qas biman kana mawjudan fi zamanihi bal hiya amma lahum wa li khayrihim ila yawm alqiyamati hashiyatu sawi ala aljalalayn chaqatum nyantelma jukib nyari timir ak nyant mune wa akhirina amna nyenen ño xamne minhum, ñu ngi bokk ci ñu war a gëm yonent bi, te lamma yalxaqu bihim, àggagul ci ñoom. Yonent bi jóge na fi ba génn àdduna, te mission bi àggseegul ci ñooñu. Dem na ba am téeméeri at, ñaari téeméeri at, ñetti téeméer, mission bi àggagul ci ñooñu nga xam ne lamma yalxaqu bihim. Risaala yonent bi yéemut rek ci ñu fekke jamonoom, waaye ilaa yowmil qiyaamati la risaala gi di dem tabarakallah. Abu hurayrata radiallahu anhu mu ne kunna julusan inda nabi fa unzilat alayhi surat aljumaa wa aaxirina minhum lamma yalxaqu bihim qaalu man hum ya rasulallah ñooñu nga xam ne lamma yalxaqu bihim ñan la abu hurayrata nee nañ ci suñu biir salmanul farisi mi ngi fi salawatullahi wasalaamu alayhi daal jël loxo ba teg ci salman al farisi daal ni law kaana al imaanu inda suraya lana lahu rijaalun min haula mu ne bu alquran wala boog bu iman nekkoon ca bidiw yële ngeen seen ci asamaan si ñu nekk ñeenti bidiw te ñett galan leen ñoom nañ ci dee suraya ñeenti bidiw lañ ci asamaan si dañoo dëkkërle waaye ñetti bidiw la seen biir gàllankoor leen su guddee soo ko xoolee seen ko tabaarakallah mu ne bu fa iman nekkoon day salman mii ak xeet yi mu bokk ñoom dañ leen jaral jéem a yéeg ba fekk ko fa mu nekk jël ko akhrajahu ash-shaytani wal lafsu li muslim suratul jumaa aya ñett mujahid fi tafsir al aya منهم الأعاجم وكل من صدق النبي من خير العرب نانا موي نيغا خامني ño bo ño fekki wol jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam te gem ko ci ba alakhirah de jot wa huwa al-aziz yalla mi def len moy ki tedd ba fa ñu def lu nek al-hakim moy ki xereñ du jom mok mom sunu borom tabarak taala zalika yoon gi mi yoon yoonte bi nak zalika def gi mu def nit ñi ne ko gem ila yawmil qiyamah فضل الله موي باخو يالا يوتي نجي داكاي باخي ما يشاو كوكو نيه كوكو نيه رك مو باخي لا يالا نيو باخي نيو ييب والله يالا ذو الفضل موي بروم باخ العظيم باخ غريغي يالا موي بروم باخ غريغي سورة الجمعة آية 9 ني نيو تي والو ني نيو واتي وون تي نيوم تيري دي تورات ثم لم يحملوها nga xamne dañ leen ko jox ngir ñu war ko jëfë ñu jang ko ba nopi te jëfë wuñ ko yalla mu ne masalul ladina misalum ñi nga xamne humilu tawrata dañ leena jox tawrat jëfë ne leen ngeen jëfë ko dañu wacc ci ñoom tawrat muy téref ñu acci won ci Musa mu andi ko ci yahudi lan acci na ngeen ko jëfë suma ginaaw ga bañ ko jange ba mok lam yahmiluha jëfë wuñ ko ta masalul himar ñengi melni mbam mo xamni yahmilu asfara dafa se fitere mbam mu se fitere ndax son bi nga son ci njang mi ni mu nekk jël place ci sa xel mi nga gaddu ko mom xam xam bi diko bisir te doko jëfé mi ngi melni mbam mi ñu fa ay téré sef ko mu koy bisir te diko jëfé nit ñi di jang ci walu éducation civique manam xam xam buy wone bëgg sa réew fonk sa réew li ci nit ñi di jang bu fekkon ne xam xam yooyu dañ ko jëfé kon du nekk fu neex way mu garé fa auto fu neex way mu tour mbalit fu neex way mu tour nox lutax la xam xam bi nekk yow mom ngay jëfé xam nga ne amna lool ku la ko def du la neex kon xam xam bu worna def ci yow ne kon kat duma ko def kenn waaw waye tabarakallahu lolou motax fi nek circulation bi ci dekk bi kenn mënul dem nit ñi leg dañuy bourlé feuy gis ku dawal bu mu yag mu taxaw di waxale dara nit ñi ci ginaawum di kalaxone pour mu jall mom mu len di wonne mom sañ na taxaw fi mu taxaw lolou ci fofu la waye bo ñew ci alquran nit mi tay ñi ko xamne makharabun nas lim ci man kenn xamul lu dalu wa jigen la kat fim nek ni waye nak du musoru wa jang na bakara ban nas jangale kat la sax nak far waye nak du musoru mom ki nek kan wala sax tan fure alquran tabarakallah ni ngi mel ken xam ni ngi ngi tol tabarakallah waye ya alquran di tere mom leg leg day tart tart ni tabarakallah xel yep lay def tay ma nga jang innamal khamru wal maisiru ayi dem ni ki yoy yalla neena li dal yahudi yeen du len war leena dal مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا خم خم دن كوي جفلكو سافوار فيفر خم خم لو تي خم لوم توتي توت رك نون كو جفلكو تي خم خم ييب ام نان فونيو داجي خم خم ييب ام نان فونيو داجي واو فيني داجي موي ديفر نيت في داجي موي نيتيل نيت خم خم ييب داني جيما ديفر نيت اك جيما نيتيل نيت واي بو فكي نه خم خم ييب تبارك الله نيت كي داي خم رك دنج li do ma dama yi xam fi nek ni kenn xamu num toll ay ata ngi ni ngay deglu al oustaz lamine donde al oustaz mohammed al amin donde ay ata ngi ni nga diko deglu tabarakallah aju moji jot nga deglu ko ci suba deglu ko ci 2 heures deglu ko ci guddi muy wax rek ngay denc waye yoy muy wax nak yañ ca wara bayyi mu ndax bayyi nañ ci yañ ci wara def mu ndax def nañ ko lolo bu fekkon luñ xam ca xam xam ba jëfiko luñ ca ci bayiko luñ ca terñu bayiko kon fi nek ni kenn gënatul xel yi tabarakallah ñen xol suñu mak tabarakallah di al oustaz mustafa gey bu mu tambalé jangalé ci radio mom tam ba légui bu fekkon ni ñi wax ci walu téré ñi ngi bayyi lepp li muy diglé ñi ngi def lepp nga xamné japp nañ né suñu borom tabaraku taala moy wax yoyu kon fu ne kenn rawatuñ waye nit ñi dañuy xam rek di denc conférence yi tabarakallah bu koor bi ñëwé islam dana traité yépp islam e nangam islam e nangam islam e nangam tabarakallah buñu xamé yoy yépp nak dal di koy denc né conférence ba aka nekhon masal latin yahmil at-tawra thumma lam yahmiluha kama sal al-himari yahmil athfar ni sabanna masal al-qawmi mithalum nibna allazina kazzabu bi ayatillah ñi nga xamné dañuy wéddi ay yalla yi wallahu ta'ala nak la yahdi dijbal القوم نجنا الظالمين تنكريا سورة الجمعة آية جروم سنو برامين نيجي واخد يهودي نحنيوم نينا نيوم نيو شعب الله المختار نيوم يهودي نيو نيت نيو تجن نينا نيوم نيو سطة يالا نيو اي قريتم كنون نيوم دو خريت يالا يالا مني واغو ما واخد لين جدار قول واخد يوم محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين هادوا مولمين من ايه ندين يا ايها الذين هادوا مولمين من ايه ندين ان زعمتم بفكه نينغي او كديغ ولاف ديغا خام نيناي اك نينا ان زعمتم بفكه نينغي ني واخين وو موي لي نين دي واخ جمولينكو واو diwde nenaay dina def nangam bokut ak diwde nena dina def nangam waaw diwde nenaay dina naw ci jawu ji lolou duñ koy wax gako gemut waye boone diwde nena dina dem marché nena ak nenaay du ben lolou moy qala ak za'ama za'ama moy nenaay waaw nenaay bu ne qala nak moy nena waaw in za'antum su fekke ne ngeene annakum yen yahudi dom awliya'u lillah yen rek tay xarit yalla min dunin nas timit ni bokkuñu ci yen rek fatamannu al-maut nibed len be in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nibed len be ndax la fa yalla dakli fi wa ginaaw ne ngeen yeen ma sañu wax ñoom yahud nahnu abna'u llahi wa ahbahu bu fekke lool deug la ci yeen at to xoleen fi waxon ngeen nan lan ya dokhulal jannati illa man kana huda legi nak ginaaw xam ngeen ne yeen ne ngeen yeenay xariti ne ngeen ne yeenay xariti yalla ne ngeen ku dul yeen du xariti yalla kon nak legi ñaan leen ngeen faatu toxo fi dem fekke suñu borom ngeen noplu dugg al janna dootu len joxe dépense dootu len fay ben facture dootu len ñaqata sedd kliw ndax al janna ñoo di nek su fekke li ngeen wax deug la kay fatamannu al mauta in kuntum sadiqin li wor dal moy wala yatamannunahu abadan duñu ko mibet mukk bima qaddamat aydihim li seen kanam do fekk mukk yahud buy mebet de mba yahud bu ñeme de yalla neena lolou du am amna fenen mu ne walan yatamannunahu abadan lam la fa jafé diko fi mu ne la waye yahud du mebet mukk de yunti bi ali salatu wassalam wax ci hadith mu ne wallati nafsi bi yadi law tamannu al-maut ma baqiya ala zahriha yahudiyun illa mat kera bi len yalla waxe li bu yahudi nebeton de ben yahudi def ci kaw suuf ñom ñepp ñoy faatu waye wala yatamannu abadan bima qaddamat aydihim li seen kanam wallahu alimun bizalimin yalla xamna toñ kat yi motax al yahudu bok na ci alquranul karim kiyam tanam modi dundu nebet mukk de ba baad ni tuk yahud ci ñi ragal de la bok kul neeral yeen yahudi ان الموت الذي تفرون منه ده ميغن دي داو فانه ملاقيكم مي داجيين ينيغي سامب سين خيل داو غير موتي تي دي نيك في نين جيم دي لي سين كانم داو ووت سي لين ثم تردون الى عالم الغيب يدلو لين تا خام كومبا والشهاده xam li feñ fa yunabbi'ukum mu xamal leen bima kuntum li nga xamne nekkon ngeen tamulon dañ ko jëf tabarakallah khul innal maut allazi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay dal nga dajje ak yow tabarakallah summa turaddun ila alimil ghaib wa shahada nak ñi buñ xeye samp seenu xel ngir mu ci de gone biñ xeye samp seen xel wuti de nak ñi buñ xeye samp seen xel ngir wuti wërsekk gone buñ xeye samp seen xel ngir mu ci ci wërsekk waaw suratul jumaa aya juroom ñet yalla neen ya ayyul ladina amanu yeen ñi gem te doon aw goor te tukki wu leen amulen ngant ya ayyul ladina amanu yeen ñi gem te doon goor te tukki wu leen amulen ngant iza nudiya suñu noddate baddi olof tekki wu ko nodiya mu dag rek dal ni noddu suñu noddate lis salati ngir julik farataga min yawmil jumu'ati ci bisub aljuma fas'aw na ngeen dadi waxu ila zikrillahi dem ca fatliku yalla ga wazarul bay'a ngeen bay ngeen maak njaay maak dawalum auto maak lepp na ngeen ko bayyi wazaru al bay'a lepp lu leen di jural buna fi sub aduna bi na ngeen ko bayyi zalikum julli ji day yusuf aljuma khayrun lakum mo gën ci yeen lenen lu dul julli ga in kuntum ta'lamuna su fekke am ngeen xam xam su aljuma jotté ba imam genn tok ca min barba dani bismillah ñu noddal ko alquran neena nañu bayyi mbolé mi jappoon dadi dem fasaw dadi waxu ñu dadi dox ak ful téla dem ngir mëna déglu khutba ga bayyi jënd me njaay mi bayyi commerce mi nga xamne amul solo lol wa sa'yu bi ma'na al mashyu la bi ma'na al jari al jari tazhil li ulum tanzil nun lako fere ni ne fasa waxu ñu dawlen na hadith banena isa uqimati salatu fala ta'tuha wa antum tas'una wa atuha wa antum tamshuna wa alaykum as-sakina akhrajahu sita mune bu ngeen dem ci julli bu len samp seenu xel di daw ngeen dem nank rek akum dal al hasan mune wallahi ma huwa bi sa'i al aqdam wa laqad nuhu an ya'tu as salata illa wa alayhi musakin wal waqar walakinahu sa'yun bil qulub wan niyyah wal khushu' nul ko fere bo deme ci tafsir mu al qurtubi ci dukki fuka juroom ñet mune nak bu fi aji mom buñ xasse nodd ci waxtu wi zalikum sen julli jigi khayrun lakum mo gën ci yeen bo fi jaayoon 1 milliard ci digënté bi julli ga gën ni nga jaay mo fi dawalon taxi bi nga am fi ñenti course tabarakallah julli gi gën ci yow course yoyu lo fi man di am ci digënté bi te du julli gi rek julli ge ko gën zalikum khayrun lakum yalla nak xamna lamuy fayé ci julli ga ëlëk motax mu wax ne mo gën ci yeen nun nak xamnu ko nun xaalif bu teew bi lañu xam leg leg wala yi demini ko yoy tabarakallah wa ya zalikum day khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa isa qudiyat bu mu joxe ba mu jeex as-salatu julli gi di julli aljuma fantashiru tasaro wat len fil ardi sufsi lafa wa bataqu min fadlillah fantasiru tasaro len fil ardi ci dekk bi wa bataqu min fadlillah fantasiru tasaro len fil ardi ci rewmi bi wa bataqu min fadlillah way fantasiru tasaro len fil ardi ci aduna ci yeb wa bataqu min fadlillah tasaro len fi nak alquran ci balagham ñi ñu wo ci ila zikrillah mu ne fasaw mu jule ba nopi bu ñuy baye bu ku nekk demit day wax kon fantashiru waye ginaaw julli gi tok fa aramul ginaaw julli gi tok fa aramul ci kefa bëgg tok tax na leg leg da nga gis ñu ne assalamu alaykum fi salmale rek nga gis ko xamne japp na ne bu fa toge bakkar mu dal ni beurep yeleek ay yereem lolu ci aljuma waye ci julli juroom yi sax da ci xew legi ba nga xamne nak ñeek gone yi dañ ci xëccoo ci jamaaye ak jakk yi mu ñu ne assalamu alaykum bala nga ag ci meem gi ba nga xëccoo seen ñu jog dal tamulé da saaro bu da ci julli ci juma bu ñu julle ba nak ci waaji nga xamne dafa amono client ñu dem bay waxale ñu noddu mu ne ko xaar mu ñew ñu selnalé mën na daw dem ci client bobé bala dem waaji nga xamne dafa nekkon ci mel nonu it kenn ku ci nek mën nga daal di jogé ci li nga nek dem ci lool waye ñi nga xamne nak loolu yi téelu leen amuñu lu leen galankor ak yi demé nek yoyu ñu kenn waxu leen fantashiro bi ci walu ne leen tok fa aram na wala fantashiro bi dal len di gaw ngeen daw tabarakallah mom dal limi tek rek moy ni la yalla woxe won nun lay baye bi ngay dem fas'au ila zikrillah fantashiru fil ardi wa mataqu min fadlillah ngeen wut wursugu yalla ni tam limi tek moy bisu aljuma du fet ci julli ndax julli ga ba nopi mun la fantashiru fil ardi wa mataqu min fadlillah garas ci delu seen garas ñom tole yek mécanicien yek yoy ku ne delu sa garas borom bi di delu seen bi dik ñi nga xamne dañu nabbon seen pièce ñoo ci jumaa ji tek ko ba julle ba nopi gaddu seen pièce tem kenn ku nek delu ci la nga nekkon faz aw ila zikrillahi wa zarul bay fi nak mu ne fantasiru fil abdi ubtaqu min fadlillah wa zkurullaha nañen fatil ko yalla nak tasir lu bari la'allakum tuflihuna qaylan gen sawe bu ñëwé dañu fatlikou yalla ci lamm fatlikou ko ci wall yépp waadu ci jullu dong dé ngir jullu gaat bu ñu génné jullu gaat yépp rek ñu fatlikou suñu borom tabaaraku ta'ala waye khutba bayit waskuru la akthiran la'allakum tuflihun ndax suñu borom dafa tuddé mbir mi zikr aljuma gi jot l'islam dafa am mitil bo xamne moy da koy doxal mitil bi modi suñu ñewé ñu wax julli di ay bis gi li nga xamne lu ñor diine la ak itam xew xew yi ci nekk yeb tabarakallah wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun ay may bëgg jang sababu nuzulam modi jabir radhiyallahu anhu neena yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ben bes dafa taxaw di khutba bi sub aljuma am jeug dal di joge ci alla ba ñew madina sahaba ya dal di daw dem ngir jindi ya fa xew bam def fukki nit ak ñaar rek abubakar ak umar ci lañ bokkon aaji dal di wacc nak ngir wax len ne mbir ni waru du demé nonu al bukhari wa muslim wa dama ci rew yaxit ruhul maani lil alusi ci jikko ñaar fuk ak juroom ñatt wax joju ma nga ci muni wa isara'u buñu gisé tijaratan am commerce aw lahwan wala mpo wa isara'u tijaratan buñu gisé am commerce jaay katu ceeb bi ñew na ci ceeb manki won na ndaw ku nday na ci aljuma ji ci jumaa ji degg ko aw lahwan wala ñu gisum fa in faddu ilayha ñu bubbu dem ca waaw al mufassirun min kan rasulullah qa'iman ala al minbar yaqtubu yawm al jumaa fa aqbalat 'irun min ash sham bi ta'amin قدم بها دحية الكلبي وكان أصحاب أهل المدينة جوع وعلى سعر وغلاء السعر yeenent bi day khutba benn bis li nga xamne ne mu ngi ci biir khutba bi benn waa jóge faa kum njëgg dahiya al kalbi fekk waa Madina jamono jooju kiif am na fa ak ñu ngi seer maanaam yokkutem ceeb bi amoon na fa ak gaz beeg jëm seen yooyu tabarakalla bi nga xamne ne yëg nañ ko rek ñu daal di bàyyi fa julli ga ñoom ñëpp daw kenn ku nekk fasiyene ca jënd balaa manqué sunu borom nag ñëw di wax ak ñoom ci loolu mu ne leen wa isa raaw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarukuka xaayima bàyyi la nga taxaw xul nee leen maa indallahi la fa yàlla maa indallahi la fa yàlla ngeen war koo amee ci julli gi xayrun moo gën foofu minal lah wi cimpa wa min attijaara moo gënin am commerce waaw loo xul nee leen maa indallahi la fa yàlla ngeen war a koo amee ci julli gi xayrun moo gën minal lah wi cimpa wa min attijaara moo gënit am commerce wallahu yàlla xayru raziqin moo gën ñi nga xam ne ñooy wërsëgale ñëpp tabarakallah suratu aljumaa aya fukk ak benn foofu la saar bi yem nga gis kon li mu ëmboon moom saar boobu di suratu aljumaa mooy saar bu ci Madina nekk juróom benn fukkeelu saar ak ñaar fukki aaya ak benn waxtaane yónni gi ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabarakallahu waxtaane yahud yeeg seen jàdd-jàdd boobi waaye waxtaane aljuma ñaa ngi ci suñ juróom benn fukkeel saar ak ñett muy suratu almunafiquun yàlla ñu yàlla musal suratu almunafiquun Madina la wàcc nekk moomit fukki aaya ak benn ñuy julli juma daanañu jullee suratu aljuma buñ ko nappee teg suratu almunafiquun léegi nag mokkal gi demeetul noona mokkal gi léegi demeetul noona moo tax alam taraat lii laa fi yooyu la ñuy jullee aljuma waaye daal daanañ jàng suratu aljuma ba mu jeex ak munafiquuna léegi nag boo ko tàmbalee ci juma yi nga gis ku ne juma sàngam julli ga dafa gudd léegi moo tax am na ci biir juma yi yoo xam ne mi ngi tudd juma 404 ak juma rapide ak juma yu ne tabarakàlla ñu ne julli ga moo gaaw gis ñuy jóg di dem di julli ca juma yooyu tabarakàlla cay waji la suratu almunafiquun Madina la wàcc ay mbiram kon mooy mbir saar yi wàcc Madina nga jëm ci wàllu tashriat ak ahkaam yi di waxtaane mbirum jëf ci wàllu alqadaya ak tashriiya ci nga xam ne fi la gën a jëm nag moom saar bi moo di naafiq ak munafiquuna yi ba tax ñu tuddee saar bi saaru gàcce wala saaru muri ridom naafiq ñu ne suratu almunafiquun saar bi dina jël ci tàmbali bi lenn ci jikkoy naafiq yi ak lenn ci seeni mela yi nga xam ne ñu ngi feeñ lool ci lu di wax dëgg ak wuute biir géeg bitigi munafiquun yi dañuy wax ci seen lammiñ loo xam ne seen xol fasu ko munafiquun yi léeg-léeg ñu mànkoo bëgg song yonent bi ak julit yi alquran ñëw gàcceel leen daal di muri seen muuraay yooyu ak seen jubadi gi ak li ñuy jéem a sot l'islaam ak di ko jéem a gàllankoor ba nit ñi duñu dugg ci diine yàlla ji ba bokk ci daawa yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu naafiq yi fuñ toll ñu ngi koy jéem innal munafiqina fi darki l asfali min annaar walan tajid lahum nasira moo tax naafiq yi ñoo gën a garaaw kaafiruna yi saar bi dina waxtaane lu jëm ci seen wax yi nga xam ne ñoom naafiq yi dañ koy wax te muy wax ji jubut ak itam jàpp gi ñuy jàpp ne léegi danañu mën a génne yonent bi alayhi salatu wasalaam min Madina Munawara génne ko mu dem delluwaat Makka gëm ci loolu saar bi bu fekkee mi ngi tëj dina moytuloo julit yi ci ñuy soxla woo mbirum aduna ci taaram rek nekk ci tabarakallahu nga xam ne seen mbir mooy toilette solo lek lu neex war lu neex ñu dem ni ki yoyu sar bi dina ñu ci dikkel bu fekke ñu ngi jaa yalla neena isa jaaka bismillahirrahmanirrahim iza jaaka bul dikkele al munafiqun nafiqi qalu dañuy wax ni najhadu ñangi sédene